Hvala vam puno, profesore, na intervju. Držimo se Austro-Ugarske, ja sam u Kalucu, vi u Beču i pričamo o Mađarskoj. Pa Dobar eto, dan. zadnje vijesti su sljedeće. Nije baš dobro prošao sastanak nadolazećeg mađarskog premijera Petera Mađara i predsjednika, imam zabilježeno njegovo ime, nije sad bitno, dopisat ćemo. Ti razgovori se vode u sklopu redovne konsultacije nakon parlamentarnih izbora, kada predsjednik mora odlučiti kome povjeriti mandat. Mađar je izašao sa sastanka vrlo brzo nakon što je došao i rekao da predsjednik treba podnijeti ostavku jer da nema nije vjerodostojan u predstavljanju jedinstva mađarske nacije. Evo, kako gledate na to? Pa dobro, ja mislim prvo bih prokomentirao malo rezultate tih izbora, jel? Dakle, Orban je dobio, govorit ću o krugle brojke otprilike, jel? Dakle, da vaše slušatelje i čitatelje ne zbunje, mislim Orban je dobio 40% glasova, 39 cijelih i nešto, Tisa, dakle Mađar je dobio 52,1% glasova i postoji treća stranka, to je stranka radikalne desnice, disidenata od Jobbika, koji su se odvojili od Jobbika, jer Jobbik nije bio dovoljno desno, odnosno Jobbik je išao koalirati sa strankama centra, oni su dobili oko 6% glasova. Dakle, rezultat je zapravo 52%, 46% glasača. Evo sad ono što se pokazalo u tim izborima, pokazalo se da ne bira izborni sustav, nego da ipak biraju ljudi. Jer taj isti izborni sustav koji je napravljen zato da pogoduje onome ko dobije relativnu većinu, je sada pomogao onome koji su bili do nedavno opozicija. No, vraćam se dakle na svoju tezu. Ne treba, važan je izborni sustav, to nije nevažno, ali ipak ne bira izborni sustav. Često puta se kod nas u politologiji prenaglašava značaj izbornog sustava, pa joj, izborni sustav je takav, pa se ne može dakle više Orban pobijediti, jer je on sve to namjestio, kontrolira sve institucije. Je, naravno da je kontrolirao sve institucije, pa ljudi dođu na vlast da bi kontrolirali institucije, je li tako? Mislim, to je zadatak političkih stranaka. Da dođu na vlast i kontroliraju, onda preuzmu instituciju i pokušaju ostvariti svoj politički program. Dakle, osnovna mi je teza da ne bira izborni sustav, nego biraju ljudi, građani, koji su bili nezadovoljni ovim Orbanom. Ja? Tako da je Orban i njegova stranka su izgubili, došli su na tih 49 i nešto posto glasova. Tisa je pobjedilo. A sad ćemo vidjeti zapravo šta se iza toga krije. Ja nisam sklon onim tezama koje prenaglašavaju nekako veliko proevropsko raspoloženje mađarskih birača kojima je toliko stalo do Evropske unije, vole, ne znam, Evropsku komisiju, imaju na zidu slike Ursule von der Leyen, jel, i željni su svih mogućih evropskih politika. Da, mislim da je to potpuno pogrešno. Ljudi to u osnovi ne razumiju. Javne politike, evropske politike, kud, ko, koga. Glavni je razlog, naravno, svi su Mađari, pa i Orbanovi glasači bili zapravo za Evropsku uniju, to je potpuno nesporno, ali mislim da su izbori izgubljeni zbog toga što su se ljudi zasitili jednog modela vladanja. Mislim, 16 godina vlasti nije došlo u zadnjim godinama do nekakvog velikog poboljšanje životnog standarda s jedne strane, s druge strane činjenica jeste da su ljudi bili nezadovoljni ovim jakim antievropskim politikama koje su zapravo neprekidno proizvodile sukob, jel? Ali to nije bio ključ. Ključ je bio u izborima i propagande, dakle Tisa je bilo da je vlast korumpirana. Dobro, i Dakle, to kako, evo, ali krenimo od ovih zadnjih vijesti. Dakle, šta znači taj dobro, tu ćete. prijateljski stav nadolazećih premijera prema predsjedniku? Pa dobro, mislim, to je situacija koja je slična poljskoj situaciji, jel? Vrlo slična poljskoj situaciji, gdje vi imate jednog predsjednika države koji je iz redova Fidesa, jel? Ovdje tamo je iz redova Zakona i pravde, dakle to je jedne stranke nacionalističke konzervativne desnice, dakle to je jedna nacionalno konzervativna stranka i imate proevropsku vladu. Mislim, logično je da tu dođe do sukoba. Vrlo slično je, čini mi se, poljskoj situaciji. Dakle, imate čovjeka koji je izrazito proevropsko orijentiran, on je i pobjedio između ostalog da, naglašavam između ostalog, da vodi i provodite snažne proevropske politike, a predsjednik države se tome protivi. Jel? On ima ovu jednu nacionalističku poziciju. To je situacija koja se dogodila i u Mađarskoj. Sad, naravno, da, ja bih rekao, nije dobro na taj način, odnosno nije dobro za stabilnost sustava, kao što je Orban priznao poraz, jel, i čestitao pobjedniku, tako se i ovdje mora živjeti sa političkom realnošću, a politička realnost je da predsjednik Mađarske misli drukčije od predsjednika vlade. Jel. I on će naravno pokušati koliko može, koliko ima ustavne ovlasti, spriječiti Mađara da do kraja preuzme sve institucije koje su bile i još su uvijek u rukama Fidesa. To mi se čini potpuno logično. Da, prije sastanka s predsjednikom Mađar je imao isto tako neugodan intervju na radio Košutu, to je državni radio kao što je naš Hrvatski radio. Navodno je tamo na toj radijskoj postaji u ovih 16 godina vlasti Fideza Viktor Orban gostovao jednog tjedno, a gotovo nikako predsjednici opozicije. I sad je Mađar najavio malo nečistke u medijskom prostoru i novu medijsku regulativu. Eto, je li to uopće dobar znak? Dobro, mislim, uvijek imate taj tip sukoba vezano uz javne medije, mislim, svugdje, i u stabilnim demokracijama, u dugotrajnim demokracijama, oni koji dolaze na vlast pokušavaju, jel, utjecati na uređivačku politiku. To nije, naravno, nije dobro za nezavisnost, jel, objektivnost medija, ali je to jedan politički realitet. Jel. Ali, mislim, još tu postoji, ja bih rekao, jedna činjenica koja se zna zaboraviti. Pa vidite, opozicija je pobjedila unatoč, jel, ili usprkos navodno potpunoj kontroli medija od strane Fidesa. Dakle, to dvije činjenice upućuju na dvije stvari. Prvo, ta teza o potpunoj kontroli medija od strane Fidesa upitna. Jel? Vi ste imali niz radio stranice drugih medija koje su ipak bili proopozicijski orijentirani i još važnije, rekao bih, pa nisu ljudi, znate, nekakvi, ne znam, prazne kante u kojima sad mediji mogu naliti što god hoće, jel? I sad će onda oni, jel, a pod utjecajem medija odjedanput promijeniti svoje mišljenje. Mislim, politička volja birača je puno složenija stvar i ne može se do kraja formulirati medijima. Onda se ove diktature nikad ne bi promijenile, jer ljudi nikad ne bi glasali za opoziciju, jer su u takvim porecima mediji bili do kraja kontrolirani. Jel? Tako da, nisam sklon ovoj tezi da mediji mogu sve, da su mediji tu toliko. Nisu nevažni, ali opet, kao izborni sustav. Jel? Oni ne, mediji ne, ne, ne određuju do kraja političku volju birača. Ok, s obzirom na to, Krešimir Macan, politički analitičar i PR-ovac, je povukao paralelu sa Srbijom. Dakle, s obzirom na izborni sustav koji navodno pogoduje vlasti i na kontrolu medija, Macan je rekao da su za promjene, to je mađarski poučak nakon ovih izbora, potrebni lider i nacionalne zastave na mitinzima, a ne kao u Srbiji i s ovim studentskim prosvjedima gdje nema lidera i gdje manje više tako razvodnjena ideološka i simbolička slika. Slažete li se s tom tezom? Pa mislim, ona je samo dijelom točna, jel? Mislim, kad gledate prosvjede koje su u Srbiji bili vrlo, vrlo snažni, mislim, bilo je i tekako, i bilo je jako puno zastava, i bilo je puno, jel, nacionalizma, ali za razliku od Mađarske, to je važno. Puno važnije od zastava i od toga kako će se ko medijski postavljati. Za razliku od situacije u Mađarskoj, opozicija u Srbiji nema jasnu, jednoznačnu podršku Zapada. I to je bit. No, dakle, ove teze da je sad Vučić veliki, jel, saveznik Rusije, Putina, potpunosti u njihovoj kontroli. A ako tu nije Putin, onda je tu Kina koja tu kontrolira. Mislim da su to potpuno pogrešne teze. Mislim, ako gledate kako on vodi politiku, jel, kome se okranje, kome na koncu konca isporučuje oružje, jel, s kim surađuje, kakva je situacija na Kosovu, jasno se vidi da postoji jedna vrlo snažna veza između Vučića i Zapada. Jel. A I isto u sam tome je onda tajna toga što opozicija ne može srušiti. Imate puno veći odaziv na demonstracije, znatnije, mislim, veću energiju potrebe da se on smijeni, jel? A opet nema nikakvih rezultata. Mislim da je tu ključno, jer ako imate podršku Zapada, kako je postala kad se ruše Milošević, kako je opozicija imala kad se ruše Milošević, a onda će, čujte, meni ovako izgleda da nas povijest podučava, politička praksa pokazuje da bi se Zapad i te kako potrudio da organizira opoziciju, da pronađe lidera opozicije, da ljudima stavi prave zastave u rukama, da ih nauči prave slogane kojim bi oni išli protiv Vučića. Dakle, tu je igra. Zapad se još nije odlučio što bi s Vučićem i kako bi on politiku u Srbiji vodio. Jel? da, ali osim što opozicija ne uživa potporu Zapada, ne djeluje kao da Zapad uživa potporu cijele srpske opozicije. To je naravno jasno, mislim, niko ne uživa cijelu potporu, ali mislim, isto tako ne djeluje ni da Zapad ima nekakvu veliku potporu SNS-u, jel? Kod Vučića, pa vi ćete uvijek naći, aha, jednu izjavu, jel, za Rusiju, jednu za Kinu, a jednu za Zapad, jel? Dakle, nije, mediji nisu sve, ponavljam, ova teza da bi sad mediji tu organizirali zastave, konfete, znači oni tu, treba gledati kako se ta konkretna politika odvija, a najbolje se vidi na situaciju u Kosovu. Da li je Kosovo nekako, jel, se više dovodi u pitanje njezin položaj Kosova u sadašnjoj srbijanskoj politici ili se dovodilo prije? Potpuno je jasno da je Vučić sklon sklapanju kompromisa sa Zapadom u vezi Kosova. Samo, naravno, mislim, to se javno ne može, on si ne može priuštiti da to javno kaže. Ali kad pogledate kakve su okolnosti na Kosovu, potpuno je jasno da se tamo autonomija Kosova, bolje rečeno danas samostalnost Kosova, državnost Kosova, vojska Kosova, policija Kosova, administracija Kosova, da se ona učvrstila. Ja? I da je Srbija sve manje i manje prisutna, ima sve manje poluga moći da nešto napravi u vezi sa Kosovom. To naravno nije slučaj. Ok, a što se tiče tih prosvjeda u Srbiji, pa da povučemo paralelu i vraćamo se lagano u Mađarsku, ovi studentski prosvjedi se vode plenumaški, dakle po načelu izravne demokracije, a s druge strane u Mađarskoj imamo klasičnu priču gdje je neko organizirao stranku, izašao na izbore i pobjedio, ne? Dakle, što znači taj plenum i što mislite o tom izravnom demokratskom pristupu? Može li on uopće uroditi plodom? Ne može, mislim, to primjeri pokazuju, mislim, gdje su plenumi urodili plodom, osim u nekakvim, mislim, prevratničkim revolucionarnim vremenima, a i onda su iza tih plenuma stajale vrlo snažno organizirane skupine. Prema tome, mislim, to je jedna iluzija. A meni se čini čak da i oni koji to, ko reko tih plemena, tu naravno lutaju, ne? Ali opet kad pogledate sad lokalne izbore jel, u Srbiji, pa to nisu bili izbori plenuma protiv stranke. Vi ste imali na jednoj strani SNS-a, na drugoj strani slično ovome u Mađarskoj koaliciji opozicijskih stranaka. Jel? Vrlo snažno, mislim, koaliciju opozicijskih stranaka uz podršku studenta i ovih koji su se, evo, plenumski organizirali, pa je rezultat bio 10-0. U svih 10 lokalnih sredina je Vučić, čitajmo, Srpska napredna stranka, pobjedila. Mislim, to je znakovito. Vi ne možete na taj način jel, manipulirati izborima da a imati tako uvjerljivu pobjedu na svih 10, na svih 10 općina na lokalnim izborima. Unatoč tome što ste rekli da ljudi odlučuju, a ne izborni sustavi, ipak izborni sustavi, ako su tako namješteni, pomažu vlastima i vjerojatno Orban niti Vučić ne bi bili toliko dugo na vlasti da nemaju te neke prednosti. Evo recimo, kakav je to izborni sustav i uopće politički sustav u Mađarskoj omogućio Orbanu toliku dugu večnost. Pa dobro, mislim, najprije on dolazi na vlast na temelju nezadovoljstva, jel? Koje je postalo s nekakvim ovim liberalnim strankama, jel? Socijaldemokratskim liberalnim savezom, ono što se u političkoj teoriji zove eksterni centar. Jel? I kako gledate povijest Fidesa, to je izrazito dobro organizirana stranka. I oni su se za taj dolazak, kad su izgubili vlast, desetljećima su se pripremali, i desetljećima su napravili intelektualnu strukturu. To je ono što se kaže Gramšijevci su bili bez Gramšija. Znam ljude koji su postali kasnije njihovi ministri, koji su i te kako, jel, svaki tjedan, dva puta dolazili na jednu vrst političke nastave. Dakle, Orban se, kad dolazi 2010. ako se ne varam, na vlast, oni su se za dolazak na vlast pripremali. Između ostalog, pripremili su, što im je onda kasnija pobjeda omogućila, i promjenu izbornog sustava. E sad, ta promjena izbornog sustava išla tako, to je zapravo nekako što tipično, ako gledamo one politologijske rascjepe, ne, selo, grad, urbano, dakle ruralno, religiozno, manje religiozno, jel, rad, kapital, nacionalno-kozmopolitskom, mislim, jasno je da je on nastao favorizira, da su napravili izborni sustav koji je favorizirao ruralno nasuprot urbano, jel su njegovi glasači ipak uglavnom ruralno, sa sela, jel, iz provincije. Napravio izborni sustav koji je forsirao, mislim, one koje su religiozniji, jel, a to je opet selo, nasuprot onima koje su manje religiozni. Isto tako je, dakle, taj izborni sustav je, onda ste imali prekrajanje izbornih jedinica gdje su se njegovi glasači spajali i njegove izborne jedinice gdje moga računati na pobjedu su dobivali više. Više zastupnika u parlamenti. Dobar primjer je mu Budimpešta gdje vi ste trebali za jedan mandat prosječno, jel, računam naravno nekakve prosjeke, 90.000 glasova, a u ovim sredinama sklonima Orbanu ste trebali samo 70.000 glasova. I onda ste, naravno, pobjedniku su se pribrajali mandati, i to je onda bilo ključno. Dakle, moja teza bila da nije, naravno, mislim, izborni sustav je važan, ali on ne bira. Ne? Sad se pokazalo da se taj izborni sustav može okrenuti i dati potpuno suprotni efekt. Pa su ovi koji su bili u opoziciji sa malim postotkom su oni dobili, mislim, svoje veći dio mandata. Dakle, pazite, imate stranku koja je dovela 52,1% glasova, da sad na ovom primjeru objasnim, jel, tako je bilo i nekada, ne? Sa 52,1% glasova oni su dobili dvije trećine zastupničkih mjesta u parlamentu. Nekad je to Orban isto. Tu nisu nikad imali tako velike razlike da se to, ne znam, dobije dvije trećine glasa. Ono su bili razlici, ono, 10-8% glasova više, koje je pak rezultiralo time da se kroz dvotrećinsku većinu u parlamentu onda Fides mogao upustiti u promjenu ustava. Ja? I ta promjena ustava su recimo uvijek išla ipak u jednom nacionalističkom, autoritarnom, ne? Autoritarnom A smislu. kako je Orban došao do toga? Jer on je bio, mi ga se sjećamo u Hrvatskoj iz kasnih 90-ih kada je bio premijer i po logici stvari dolazi u Hrvatsku kao susjed. On je bio liberalni političar, ne? Da, I ne samo, da. kasnije saznavali o njemu, bio je Soroševac. Pa kako je se on onda prometnuo od jednog liberalnog u ono što je on sam definirao kao neliberalnu poziciju i antisoroševca. Što je bila ta prijelomna točka kod Orbana? Pa mislim, ne znam, to će i kasnije analize, ja mislim, oko toga dvojiti šta je sad baš bila tu prijelomna točka. Meni se čini da je zapravo vrlo važno to što je on upoznao liberalizam. Jel? Mislim, današnji liberalizam je nekad bio povezan sa nacionalizmom, i onda on kreće 90. kao jedan nacionalni liberal ili liberal koji je za slobodu, pojedinca, za tržište, za privatno vlasništvo, za kapitalizam, sve ono što je bilo potrebno da se sruši onaj prethodni politički poredak, a onda je, naravno, suočeći se s time, vidio da se zapravo liberalizam pretvara, da je liberalizam danas vrlo snažno povezan sa globalizmom. Jel? I da, naravno, globalizam ili ono što Ralph Darendorf zove globalnom klasom, jel? Globalna klasa su ljudi koji se ponose time što znaju razliku između vijetnamske i tajvanske kuhinje, između, jel, ona, jel, pa uvijek im je lokalno drago, jel, a nacionalno im je baš nešto mrsko, jel, to, ne, vole naučiti, vole nositi lokalnu nošnju, ne, ali ne vole nacionalne, vole regije, ali ne vole nacionalne države, Umjesto na gablice idu na branč. pa tako nekako, jel, mislim, jel, uvijek se, razumijete, mislim, to je jedan potpuno novi svijet novih slojeva koji su na kraju sad zapravo pobjedili. Ljudi koji ovako, jel, vole egzotične sportove, vole egzotičnu hranu, vole posebne stilove odijevanja, vole posebne iskaze, pa nekako danas već sve više lakše govore engleski jezik nego materinji jezik. Dakle, to je ono što Ralph Darendorf, koji nije neki desničar, naglašavam za vaše slušateljice i slušatelje, naziva globalnom klasom. I je u tom sistemu globalne klase puno važnije što je korisno svjetskoj banci nego što je korisno nekakvoj lokalno nacionalno zajednici, nacionalnoj državi. Jel, taj Orban je bio dobar političar, jel, dok nije postao ono zločesti Orban. Sad se trebamo pitati kad Orban postane zločesti Orban. I on postane zločesti Orban kad ukine kredite u švicarskim francima. On to ne radi tako kao što naša vlada, znate, ono, pa bi zakon, pa se donosi, pa se ne donosi, pa se donese, pa banke ovo, pa danas su ljudi u sporovima sa bankama, je li tako, oko švicarskih franaka. Nego, mislim, Orman je shvatio da političko je puno moćnije od ekonomije u osnovi i da treba koristiti političku moć da bi dao svojim građanima nekakvu zaštitu, ono što on smatra da je zaštita, pa je naprosto donio zakon, kome je stajalo, otprilike parafraziram, u Mađarsku su dozvoljeni krediti isključivo u forintama. Krediti u švicarskim francima se pretvaraju u ostalim valutama u kredite u forintima i gotovo. No? Tu je tajna njegovog uspjeha. Nisu ljudi čitali programe nekakve ultrakonzervativne, neko su vidjeli, čekaj, imali ste, naglašavam, desetine tisuća ljudi, stotina tisuća ljudi kad gledate njihove obitelji, prijatelje, poznanike, koji su zapravo, kojima je prijetila opasnost da padnu u dužničko ropstvo. Jel? A on je to spriječio. Time što je to spriječio, onda je dobio glasače. Ja? Naravno svoje. Druga stvar je bila, aha, dvostruko oporezivanje. Ja? Onda on postane zločesti Orban, teški populista. Ja? Kad je rekao stranim poduzećima, dobro, imat ćete dvostruku stopu oporezivanja. Ako ulažete profite koje ste stekli u mađarsku ekonomiju, onda imate manje, jel, stopu oporezivanja. Ako sve što ste zaradili u Mađarskoj odvodite u svoje države i ne investirate u Mađarsku, onda ćete plaćati veće poreze. I onda kad bi čitali izveštaje Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, onda su svi govorili da je Mađarska gotova, da će propast za nekoliko mjeseci, sve će firme pobjeći iz Mađarske, a ovi će, jel, biti pod navodnim znacima, kako se danas kaže, kruha gladni. Nije se to dogodilo, upravo obrnuto. On je uspio spasiti, dakle, ove koji su bili zaduženi u švicarskim francima, uspio je na neki način prerasporediti te profite multinacionalne kompanije, da je dio tih profita otišao u Mađarsku i naravno onda je uz to je išao i taj njegov koruptivni sistem koji je razvio. Ali ove dvije stvari, jel, ta briga za naciju i ono što on smatra nacionalnim dobrom, to mu je donijela glasače. A što mu je oduzelo glasače? Oduzelo me glasače to što više dobra nije bilo. Jel, na neki način, taj sustav se ispraznio, razumijete? Politika uvijek ima jedno iracionalni manevarski prostor. Mislim sad da je to, aha, ne, ova politika zdravstvena nije bila, ili ne znam, stambena politika, ili ona. Mislim, naprosto ljudima dođe do zaštićenja, mislim, toga jednog, ako hoćete, ja bih rekao, jedna vrsta arogancije Fidesa, koji je potpunosti ušao u sve institucije, no? Jer ništa više niste mogli postati, ne znam, šef odjela u bolnici ako niste bili član Fidesa. Pa niste mogli postati, ne znam, tamo nekakvi pristav na sudu ako niste bili član Fidesa. Zvuči poznato. Molim? Zvuči poznato. Pa da, naravno, ne? To govorim. I sad kad imate takav model 16 godina, ha, jednostavno, jel, ljudima toga bude dosta i hoće da se ipak to nekako dobro, javne pozicije, javni pol, da se to pravednije rasporedi. No? I taj strah koji on neprekidno širi od toga da će, ne znam, nas ovi ili oni će napast Mađar, pa Mađarska više neće imati. Ljudima je tog straha dosta. Strah isto funkcionira, ne? Neko vrijeme u politici, ali onda se ljudi prestaju, mislim, bojati i odluče glasati za opoziciju, za oni koji im kažu bit će bolje, a koji ih ne plaše stalno strahom. Jer kad gledate izbornu kampanju, Orbanova kampanja je išla na strah, ne? Od rata, evo, ovi će nas, uzet će nam naše, a Mađar je ipak imao onu jednu optimističnu kampanju, bit će bolje ako izaberete mene. To je sistem koji je zapravo palio u Čileu na referendumu protiv Allende. Kad su se ti marketinški stručnjaci podijelili, jedni su bili za to da se ukazuje na zločine Pinoče, ovak režima, kako je Pinoče je likvidirao Allende na koncentracijske logore. To je bila jedna, mislim, pozicija. Većina su zapravo je to zastupala, a onda čuveni marketinški stručnjak u kome je knjigu napisao, ne, Antonio Skarmata, Hrvat, Čileanac hrvatskog porijekla, recite ne, jel? On je rekao, ne smijemo širiti pesimizam, strah, ovo što je Orban radio, nego naša kampanja treba biti na pozitivna, dakle treba reći, bit će bolje, recimo ono, jel, kroz nekakve vedre pjesme koristio je Mozarta Beethovena, da bi ljude nagovorio i potaknuo da glasaju za nešto novo, dakle protiv Pinoča, da bi bio referendum o Pinoču. Ovdje je bio neki referendum oko toga da li se treba širiti optimizam i zagovarati optimizam, neku novu, bolju, dobru, mađarsku, evropsku, finu, pristojnu, ili se i dalje treba, jel, i opstojati u tom jednom potpunoj kontroli i širenju straha. Strah nije uvijek baš saveznik dobar, jel? To je velika istina. Eto, kako biste ocijenili Orbanovu ulogu u Europskoj uniji i međunarodnim odnosima i kakve promjene u tom pogledu možemo očekivati od Mađara? Ja bih samo rekao da je Hillary Clinton ocijenila Orbanov poraz bitnim za sve koji cijene demokraciju i velikim udarcem za Vladimira Putina, Donalda Trumpa i sve autokratske snage. Te A da, kao danas sam pročitao u novinama da su svi pogođeni Orbanovim porazom, jel? To su ovako, mislim, zgodni su vam ti novinski natpisi, kaže Orban je radio za Putina, za Čija i za Trumpa. Dakle, to je bilo zapravo nevjerojatno jedinstvo, znate, cijelo vrijeme učimo o geopolitici, o konkurenciji koja postoji između Kine, jeli, i Sjedinjenih Američkih Država, vode ratove zapravo posredno sad u Iranu, pa onda evo, ovo isto vode ratove tamo, I onda se odjedan put Amerikanci zapravo vode rat ipak proksije preko Ukrajine sa Rusima i obrnuto, ne. Rusija je tu naravno agresor, sve to stoji. I onda, gle, odjedan put se svi ujedine oko Orbana. Sve ih je Orban A ujedinio. postoji li ta neka solidarnost između autokratskih snaga? Je li Ma Orban... mislim, Ne. ne, ne, ja, mislim, on naravno, Orban je bio jedan nacionalistički političar koji je igrao sa svima za koje je smatrao da mu mogu doneti korist. Evo, zašto je sad kao je imao ovu politiku vezanu uz Rusiju? Pa mislim, zato što mu treba ruska nafta, ne, ruska gorivo, mislim, ona je bila jeftinija i dostupnija i Mađarska o tome ovisi. Dakle, on je tu mislio na mađarske energente, ne, zašto mu trebaju Kinezi? Pa mislim, oni ulažu jako puno u automobilsku industriju, jel? Jer Mađarska je neka vrsta, jel, otoka, dobrodošlog biznisa za Kinu, ne, BYD, ne, njihova automobilska industrija, velika vrata ulazi u Evropsku uniju preko Mađarske. Dakle, tu je bio jedan obostrani interes. Mađarska dobiva, naravno, dio tih profita, industrije, zapošljavaju se ljudi i tu. A kod Trumpa, kod Trumpa ima ovo jedno ideološko, jel, između ostalog, naravno, uvijek je biti dobar sa Amerikom, kao što sve vlade Evropske unije pokazuju, uvijek treba biti dobar sa Amerikom i to je bilo do sada politika, jel, I Mađarska nije u NATO paktu radila nikakve, uvijek je glasala za sve odluke NATO pakta, je li tako dalje. Da se razumije, Mađarska je proglasila sankcije Rusiji. Dakle, to nije bila zemlja koja nije proglasila sankcije. Tako da on ta neka osnovna pravila evropske politike vodio. A sa Trumpom i sa tom Make America Great Again je našao jednu ideološku bliskost, ne? I tu ćete naći jednu ideološku bliskost između, dakle, tih teških, tvrdih konzervativaca. Mislim da ih je najbolje tog jednog vrsta trampizma. Taj trampizam se sastoji u tome da vi možete naprosto raditi što god hoćete. To je političkoj teoriji, to je Carl Schmitt. Dakle, političko prethodi državi. Jel? Bit je političkog odlučivanja. Jel? Vi kao politolog, to ste učili na fakultetu, znate. E sad, kad to odlučivanje, ne, donošenje odluka, oslobodite od prava, no? Onda naravno imate politiku nasilja, koja može raditi što god hoće. Ne? I tu je na teorijskoj razini sukob između Hansa Kelsena, koji kaže ne, moramo ukiniti pojam suverenosti, jer pojam suverenosti smeta pravu i pravnoj državi, i Karla Šmita, koji kaže ne, samo nam suverenosti treba. Jer suverenost, dakle, odlučivanje prethodi, to je bit političkog i to prethodi državi. Jel? Osnovna je njegova prva misao u pojmu političko prethodi državi. Ne? Političko je prije države. I to je sad jedna apsolutna dominacija političko koje imate kod Trumpa. Nema veze zakoni, nema veze s onima, mi možemo raditi što god hoćemo. I Orban je ipak išao u tom smjeru. Što je biti liberalna demokracija? Biti liberalna demokracija, ok, kad smo mi izabrani, imamo demokratsku legitimaciju, onda možemo raditi što god hoćemo. Jel? Odnosno, jel, oni tu ipak imaju nekakvu mjeru, možemo ove liberalne elemente demokracije, jel, suzbiti koliko možemo, kontrolirajući sudstvo i tako A to onda mislim. liberalna bi bila ona demokracija koja obuzdava političku moć, pravda? Tako je. Mislim, liberalno je tu, Je li to... postoji zato da bi postala trodioba vlasti, da neko ne bi imao apsolutnu moć, jel? A onda to liberalno ima i ovu ideološku konotaciju danas koju sam već spomenuo, liberalno jednako globalno. Je li to Sve onda globalno je osnovni... dobro, a sve nacionalno je loše. Je li to onda osnovni sukob danas u svijetu između Točno. tih doktrina? Točno. Ja mislim da je to osnovni sukob. Osnovni sukob je između globalizma i nacionalizma. E sad, taj nacionalizam može imati ovaj ili onaj oblik, ne, ona i ona ideologijsku legitimaciju, tu se na neki način luta, ali s jedne strane mislim da je to osnovni sukob. S jedne strane imate ove stranke centra, koje su sve za globalizam, to je ono što se kaže, Tariq Ali, čovjek iz pjesme Rolling Stonesa, kaže to je, jel, ekstremni centar. I sad, ekstremni centar je sklon sve ono što im je ekstremno, što nije u centru, bolje rečeno, što nije u tom centru, sve je to sklon proglasiti ekstremno. Ne? Sad, naravno, ljevica je marginalna, toga nema, ali onda imamo ekstremnu desnicu, svi su koji bi tu nešto se ponovo vratili državi, svi su ekstremni. E sad ono što je ključno pitanje našeg vremena, da li vi možete imati demokraciju mimo ili izvan nacionalne države? Ili je demokracija ono što kaže Ralph Dahrendorf, politički poredak koji je povijesno i institucionalno osmišljen za nacionalne države? A s čim vi demokraciju na nekakvim nadnacionalnim razinama nastojite oblikovati, ustrojiti, onda se govori, pa to čak i sama Evropska komisija govori o demokratskom deficitu. Evo Tako kad da smo mi ušli, imamo, dakle, s jedne strane imate napad na demokraciju sa obje, ja bih rekao, strane. smo već spomenuli Evropsku uniju, govoreći o Mađarskoj, prije izbora u Mađarskoj se razmatralo otvoreno da se ukine pravo veta u odlučivanju o vanjskoj politici Evropske unije. Očito zbog Mađarske, jer ona se smatrala remetilačkim faktorom, kako bi to rekao predsjednik Tuđman. I hoće li, eto što vi mislite, hoće li to pravo veta biti ukinuto ili je to sad nebitno kada više nema Orbana? Pa ne, mislim, to je dalje bitno, mislim, jer je Unija ima ideju da, šta je Unija, mislim, to je naprosto nekakvi poredak u kome se neprekidno pregovara o toj suverenosti, no? Koliko suverenosti treba. Ako hoćete ukinuti ovaj demokratski pregovarački proces, onda ćete ukinuti pravo veta. Jer pravo veta vam omogućava da vi pregovarate o tome koliko suverenosti pojedina država u Evropskoj uniji uopće može imati. Tako da to ukidanje pravog veta neće više biti toliko, ja bih rekao, snažno zagovarano, ali će i dalje ostati aktualno. Bit je da se kontrola sa razine država ipak preseli kod onih koji žele zagovarati to. Jel? Dakle, imate ljudi koji zagovaraju Sjedinjene države Evrope. Jel? A naravno, Orban i brojni drugi političari, obično desnice i nacionalni konzervativci su protiv toga. Ok, eto profesore, imamo još minutu do kraja, ovaj Zoom nam toliko daje, pa eto da zadovoljimo znatiželju, znači čime se bavite u studijskoj godini, što istražujete u Beču. A istražujem ruske ideologije. I mislim da zapravo Beč je zanimljivo mjesto. Imam ugovor sa jednom britanskom nakladničkom kućom, jel, izdavačkom kućom i nekako sam se s njima dogovorio da pokušam napisati o ruskim ideologijama. Dakle, da se vidi kako u Rusiji postoje s jedne strane ove slavenofilske, dakle nacionalističke snage, s druge strane ta jedna prozapadna ideologija, jel, onda sad nekakva najnovija euroazijska ideologija koja se preko Dugina, dobrim dijelom preko Putina i tako dalje vidi. No? Ta jedna suverenistička demokracija. Tako da taj, mislim, sukob u ruskom društvu, u tom ne, intelektualnom miljeu, to mi je posao da rekonstruiram, na one koji su za nekakvi posebni put u Rusije, jel? Dakle, glavno, koji misle da Rusija ne samo da nije zapad, nego da je to posebna civilizacija i na one koji misle da Rusija uvijek treba biti uz nekako da je dio zapada i treba biti u zapadu. Evo, hvala vam puno, profesor, na razgovoru. Ostalo nam je 10 sekundi. Želim sve najbolje. Molim, također sve najbolje, hvala na pozivu. Ispričavam se još jedan put što sam Ma, sve u redu. zaboravio na termin koji smo dogovorili. Sve u redu. Opa.